Varalım köy dilaraya gönül. Ho ho diyerek varalım köy dilaraya gönül. Ho ho diyerek kokalım günlerini Goncay hoş bu diyerek kokalım günlerini Goncay hoş bu diyerek. Şerbet-i lali hayali bizi öldürdü bedet. Şerbet-i lali hayalin bizi öldürdü medet. Gidelim köyüne yârin, bir içim su diyerek. Gidelim köyüne yârin, bir içim su diyerek.